इस्लामिक वॉइस डिजिटल साउंड स्टूडियो पाकिस्तान में इस्लामिक रिकॉर्डिंग के लिए मुनफरद इदारा। तिलावत हमदोनात नज़में और तकरीर डिजिटल स्टूडियो में और दीनी इज्तिमाआत की स्टूडियो क्वालिटी में रिकॉर्डिंग और ऑडियो कैसेट्स को सीडी में कन्वर्ट करवाने के लिए मयारी इदारा इस्लामिक वॉइस। राबता के लिए पोस्ट बॉक्स नंबर 1503 निशाताबाद फैसलाबाद, फ़ोन नंबर 0333-6525-370। میرے محترم بھائی اور دوستو، انسانی زندگی مسلسل مسائل کا نام، یہاں ختم ہو جائیں مسائل، یہ اللہ تعالیٰ کے قانون سے متصادم ہونے والی چیز ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، مشقتیں اٹھانے کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے۔ پھر آخرت کے مسائل اس سے زیادہ خوفناک ہیں، ایک طرف اگر وہ حل ہوتے ہیں تو انجام بہت خوبصورت ہے، اگر وہ حل نہیں ہوتے تو انجام بڑا خطرناک ہے۔ جنت والے جب جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں، تو اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، یا اہل النار، اے دوزخ والے، وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، اللہ ہم حاضر ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنا رہ کے آئے تھے دنیا میں؟ تو بیک زبان سب کہیں گے یومن او بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بے سمت تجر، تو بڑا برا سودا کیا تم، صرف آدھے دن کے لیے، صرف آدھے دن کے لیے، غضبی وسخطی ونار جہنم، تم نے آدھے دن کی لذتوں کے پیچھے میرا غصہ، میرا غضب اور جہنم کی آگ کو خریدا۔ تم سے بھی کوئی بد نصیب بے وپاری ہو سکتا ہے، کبھی نہیں نکلو گے، ہمیشہ پڑ جاؤ۔ اس وقت اگر موت ہوتی تو یہ لوگ غم سے مر جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا اہل الجنہ، اے جنت والو، وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، یا اللہ ہم حاضر ہیں، ارشاد فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کم لبثتم فی الارض عدد السنین، کتنا رہ کے آئے ہو دنیا میں، اسلام آباد میں کتنا وقت گزرا؟ سارے جواب دیں گے یومن او بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن۔ لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، یا اللہ ایک دن یا آدھا دن۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے نعم ما اتجرتم فی یوم او بعض یوم رحمتی و کرامتی و جنتی، تم نے بڑا کھرا سودا کیا، بڑا اچھا سودا کیا، تم نے تھوڑی تھوڑی دیر کی مشقت کو برداشت کر لیا، اور اس کے بدلے میں آج میری رحمت کو، میری مہمان نوازی کو اور میری جنت کو خرید لیا۔ بڑے کامیاب تاجر ہو تم، بہت کھری تجارت کی ہے تم نے، اس وقت اگر موت ہوتی تو یہ لوگ خوشی سے مر جاتے۔ اور یہ دونوں انجام بیک وقت اپنی اپنی جگہ پر اتنی انتہا پر ہیں کہ جنت والوں سے اگر یوں کہہ دیا جائے کہ دنیا میں ریت کے جتنے ذرے ہیں اتنے سال جنت میں ٹھہرا کر تمہیں نکال دیا جائے گا، تو وہ سارے غمگین ہو جائیں گے۔ اور جہنم والوں سے کہا جائے دنیا میں ریت کے جتنے ذرے ہیں اتنے سال تمہیں جلا کر نکال دیا جائے گا، تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ تو کوئی ریت کے ذرے گن سکا؟ نہ یہ ختم ہوں گے نہ وہ ختم ہوں گے۔ تو مسئلہ صرف یہ نہیں کہ اسلام آباد کی زندگی اچھی گزرے، اس سے بڑا مسئلہ ہے کہ آخرت کی زندگی بھی اچھی گزرے۔ صرف اس گھر کی روشنیوں کی ضرورت نہیں ہے، قبر کی روشنیاں بھی چاہیے۔ یہاں ٹھنڈک کی ضرورت صرف نہیں ہے، قبر میں بھی ٹھنڈک چاہیے۔ یہاں کی تپش سے بچنا بھی ہماری ضرورت ہے، اور میدان محشر کی تپش سے بچنا بھی میری آپ کی ضرورت ہے۔ ابھی تو سورج ہم سے 9,30,00,000 میل کے فاصلے پر ہے، اور اس کی آگ جو برس رہی ہے ایک سیکنڈ میں جو آگ پھینکتا ہے، 50 کروڑ ہائیڈروجن بم اگر بیک وقت پھٹیں एक सेकंड में 50 करोड़ हाइड्रोजन बम अगर बयक वक्त फटें तो उनसे जो हरारत पैदा होती है, सूरज एक सेकंड में इतनी हरारत हर वक्त फेंक रहा है। और इसके ऊपर का जो टेम्परेचर है वो 12,000 फारेनहाइट है, और इसके अंदर चले जाएं तो 2,70,00,000 तक वो चला जाता है। ये हमसे 4.5 करोड़ मील के फासले पर आ जाए, यानी आधे फासले पर आ जाए, तो हमारी सारी जमीन बमय हमलाया के और सारा केटू और कराकरम ये सारा तहलील हो जाएगा, बुखारात बनकर हवा में उड़ जाएगा, इसका निशानी खत्म हो जाएगा, तो इंसान तो पहले हल्ले में ही जाएगा। ये सूरज उस दिन 1 मील के फासले पर होगा। तो इस वक्त तो हम 50-60-70 साल की जिंदगी, छत भी है, पंखा भी है और एसी की भी आवाज कहीं से आ रही है, और उस वक्त सिवाय अल्लाह पाक के अर्श के कोई साया कोई, और सिवाय अल्लाह की इजाजत के कोई उस साये के अंदर जा नहीं सकता। और वो दिन है तियोमिन काना मकदारुहु 50,000 सना, 50,000 साल का वो एक दिन है। तो अब हमारी जरूरतों की जो इब्तिदा है, पहला सांस बच्चा लेता और उसकी जरूरतें शुरू हो जाती, बल्कि माँ के पेट से शुरू हो जाती, और फिर मौत तक और आगे अबदुल आबाद तक अब जरूरतें खत्म नहीं होंगी। कुछ दुनिया की हैं, कुछ आखरत की हैं, कुछ मसाइल यहाँ के हैं, कुछ वहां के, और अल्लाह के पास इन सब मसाइल का हल है। इंसान अपनी अकल बड़ी थोड़ी रखता है, ये खुद हल करना चाहेगा तो गुम हो जाए, हर जगह ठोकरें खाए। इसलिए कि अल्लाह ताला का इरशाद है, वकान अल इंसान अजूला, इंसान जल्दबाज है। तो आप खुद सोचें, जल्दबाज का फैसला भी कभी सही हो? वकान अल इंसान फतूरा, बकील है। बकील तो औरों का भी छीनने के चक्कर में होता है, तो उसके फैसले कैसे सही हों? वकान अल इंसान कफूरा, ना शुक्रा है। उसको अपना हमेशा ही थोड़ा दिखाई देता है। वकान अल इंसान अक्सर शयइन जदला, ये झगड़ालू है, लड़ने में गुस्से में बड़ी जल्दी दिखाता है। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, इसके साथ जाहिल भी है, जालिम भी है। अब ये सारी पिक्चर कुरान से निकल के बाहर आई है कि ये इंसान अपनी फितरत में नादान भी है, नाशुकरा भी है, जाहिल भी है, जल्दबाज भी है, झगड़ालू भी है, और नाशुकरा भी है, बखील भी है। ये इस काबिल ही नहीं कि अपनी जिंदगी की राह को खुद मुतय्यन कर सके। ये उस बच्चे की तरह है जिसे माँ बाप उंगली से पकड़ के, बाजू से पकड़ के, हाथ से पकड़ के चलते हैं तो वो साथ साथ चलने के काबिल होता है, अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वो डगमगा के गिरता है। अगर हम अल्लाह उसके रसूल की बनाई हुई तरतीब को छोड़ देंगे तो फिर हम डगमगाएंगे ही नहीं, बल्कि हलाकों बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला का कुरान जब दुनिया के मसाइल को डिस्कस करता है तो उसका लहजा बिल्कुल हल्का हो जाता है, और जब वो आखिरत की तरफ मुड़ता है तो उसका लहजा एकदम खौफनाक हो जाता है। और आपको पता है, लहजे से बात में वजन पैदा होता है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम ना ना ना अरबी समझे ना कुरान समझे, तो हमें बड़ी ही दूरी है। पिछले दिनों हाई कोर्ट में वो कला में मेरी बात थी बार में, तो वो तिलावत से महफिल शुरू होती है, तो एक वकील ने आकर तिलावत की हाई कोर्ट का, सूरत फातिहा पढ़ी और पंजाबी में पढ़ी, हर लफ्ज इतनी बेदर्दी से ज़बह हुआ कि हमारी आदत तो नहीं है मौके पर टोकने की, पर मैं रह न सका। मैंने कहा, या भाई आप लोगों से बड़ा गिला है, आप बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं, आपकी कुरान से इतनी दूरी है कि आपके वकील ने सूरह फातिहा को तहस नहस कर दिया, जो एक छोटा सा बच्चा भी सबसे पहले माँ बाप उसे सिखाते हैं। बाकी कुरान पे क्या जुल्म और क्या आपकी तरफ से आरियां चलती होंगी, वो अल्लाह ही जाने। तो हमारी बदकिस्मती ये है कि हम ना खुद सीखे ना औलाद को सिखाया, ना उनको ये रुख दिया कि उनको कुरान में अल्लाह का कुछ पैगाम सुनाई दे या समझ में आए। जब अल्लाह कहते ना या अय्युहल लदीना आमनु, तो उसके बाद वो मुझे बुला रहा है, ए ईमान वालों का मतलब है, अल्लाह कह रहा है ए तारिक जमील। तो मैं सरे राह गुजरते किसी राहगीर को भी कुन भाई साहब, तो वो भी खड़ा हो जाता, जी फरमाइए, कोई शनासाई नहीं, एक इंसानी जाब्ता अखलाक है, जी फरमाइए, बगैर शनासाई के कहता जी फरमाइए। और अल्लाह ताला जब कहता है या अय्युहल लदीना आमनु, तो वो आपको कह रहा है, इस्लामाबाद वालों, ایمان والو، مجھے کہہ رہا ہے اے ایمان والے، اے ایمان والے مرد، اے ایمان والی عورت، تو میری سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں. تو اللہ کی ندا، اللہ کی صدا، اللہ کی پکار، کبھی نہیں دھیان آیا کہ اللہ کہتا کیا ہے. کیوں جب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو اس کے بعد یا کسی چیز کا حکم کرتا ہے یا کسی چیز سے روکتا ہے. اور اللہ اتنا کریم ہے، جیسے ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کم سے کم تکلیف دیکھے، اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں کم سے کم مشقت میں ڈالا ہے. میں نے ایک دفعہ دیکھنا شروع کیا کہ اللہ نے قرآن میں ہمیں کتنی دفعہ خطاب کیا ہے، تو میں حیران ہوا کہ کل 89 دفعہ، کل 89 دفعہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اور یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، یہ قائم مقام ہے یا ایھا الذین آمنوا کے. تو اس کو ساتھ شامل کر کے علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے کل 90 دفعہ، 90 دفعہ ہمیں پکارا، گویا 90 حکم سنائے ابدی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے. اور اس 90 میں بھی تکرار کو اگر نکال دیں تو پیچھے کوئی 40-50 بچ جاتے ہیں. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، ایمان والو تقوی اختیار کرو. پھر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ما استطعتم، فاتقوا اللہ ما استطعتم. پھر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته، صرف ایک تقوی کا امر 4 دفعہ اللہ نے تکرار کیا، دہرایا، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تکرار ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو دوزخ سے بچاؤ. تو اگر وہ تکرار نکال دیں تو پیچھے کوئی 50 کے قریب حکم رہ جاتے ہیں، جس پر میری آپ کی ابدی اور دنیا کی بھی زندگی کا، کامیابی کا دار و مدار ہے. تو جب قرآن پاک دنیا کی طرف آتا ہے نا، تو اس کا لہجہ ہلکا ہو جاتا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جب آخرت کی طرف چلتا ہے اس کا لہجہ ہیبت ناک ہو جاتا ہے. الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ، تو لہجے کی مثال میں آپ کو دوں تو بات واضح ہوگی. آپ کسی سے پوچھتے ہیں کیا ہے، وہ کہتا ہے سر میں درد ہے. وہ بڑے آرام سے عام لہجے میں کہتا ہے سر میں درد ہے. اگر اسی بات کو وہ یوں کہے ہائے میرے سر میں درد ہے، تو اب مصیبت تھوڑی ہے اور لہجہ اس سے زیادہ وزنی ہے. تو کہنے والا بھی کہتا بھائی کیا ہوا، سر درد تو ہے، کوئی آفت تو نہیں آ گئی، بھائی یہ لے لو، پونسٹان کھا لو، اللہ ٹھیک کر دے، چائے پی لو، اللہ ٹھیک کر دے. کیوں کہ لہجہ بھاری، مصیبت ہلکی، تو اس میں مطابقت نہیں آتی، مطابقت نہیں آتی. اور اس کو تو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اب لہجہ اور مصیبت کا وزن برابر ہے، بھائی کینسر ہو گیا. وہ کوئی ہوں گا ہائے میرے پیٹ میں درد ہو گیا، ابے تو ہوش کر کیا کرے. تو ہم بھی کسی واقعہ کا وزن پیدا کرتے ہیں لہجے کے ساتھ. جب تک لہجے کی سمجھ نہ ہو بات کا وزن معلوم نہیں ہوتا. یہ ہماری کم قسمتی ہے کہ ایک تو ہم قرآن کی زبان نہیں سمجھتے، پھر ترجمہ کبھی لہجے کو منتقل نہیں کرتا، ترجمے میں لہجہ کبھی منتقل نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں بھائی کیا بات ہے، اور یہ یہاں لکھ لیا جاتا ہے. پھر میں اسی لفظ کو کہتا ہوں بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ بھی لکھ لیا جاتا ہے. پھر میں اسی کو کہتا ہوں بھائی کیا بات ہے، اس کو بھی لکھ لیا جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا، لکھا تو ایک لفظ ہے کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، لیکن آپ نے میرے لہجے سے محسوس کیا کہ میں نے 3 مفہوم ادا کیے ہیں ایک لفظ کے ساتھ. جب میں نے کہا کیا بات ہے تو یہ میرا سوال ہے، پھر میں کہتا ہوں کیا بات ہے تو یہ میرا اظہار حیرت ہے، پھر میں کہتا ہوں کیا بات ہے یہ میرا غصہ اور لڑائی ہے کہ میں کچھ لڑنا چاہتا ہوں، برنگیختہ ہوں میں. تو یہ جو آپ کو پہچان ہوئی کیسے ہوئی؟ لہجے سے ہوئی، لفظ تو ایک ہے. اگر یہاں کوئی عرب بیٹھا ہو، کوئی فارسی بیٹھا ہو، وہ کہے گا ایک ہی بات ہوئی ہے. آپ اہل زبان کہیں گے نہیں نہیں نہیں 3 باتیں ہوئی ہیں، 3 یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ترجمہ بھی پڑھ لیں تو قرآن کا لہجہ نہیں پڑھ سکتے، کہ لہجہ تو زبان کے سمجھنے سے پیدا ہوتا ہے۔ تو جب اللہ دنیا کو بولتا ہے تو ایسا ہی ہے، دار الغرور، ایسا ہی ہے، سر درد جیسے کہہ رہا ہوں، سر میں درد، متاع الغرور، دھوکے کا گھر، کبیت العنکبوت، مکڑی کا جالا، لا تساوی جناح بعوض، مچھر کا پر، ساری کائنات مچھر کے پر کے برابر نہیں، صرف اسلام آباد نہیں، ساری 6 بر اعظم 7 بر اعظم کی کائنات اللہ تعالی کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ تو جب قرآن چلتا ہے دنیا کی طرف تو اس کا لہجہ ایک دم ہلکا ہو جاتا ہے، تھکاوٹ ہے، ذرا تھکاوٹ ہے، تو جیسی مشکل ویسا لہجہ، ذرا سر میں درد ہے، جیسی مشکل ویسا لہجہ۔ تو دنیا کی مشکلات، آفات، دنیا کی عزت اور کامیابی، دنیا کی ناکامی اور ذلت، اس سب پر اللہ یہ لفظ آتا ہے، دھوکا ہے، دھوکا ہے، فریب ہے، کسراب بقیت یحسبہ الظمآن ماء، یہ ریت کا پانی ہے، وہ خالد کا سرسبز بنگلہ ہو، یا وہ گولڑے کے راستے میں پڑی ہوئی جھونپڑیاں ہوں، وہ جھونپڑا بھی دھوکا ہے، یہ بنگلہ بھی دھوکا ہے۔ غرور، غرور کسے کہتے ہیں؟ جو ہونا اور نظر آئے، اور انسانی مصیبت یہ ہے کہ یہ دھوکے سے بھی اثر لیتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں، کتاب کے اوپر لکھا ہوتا ہے افسانہ، لکھا ہوتا ہے ناول، کیا مطلب؟ ایک جھوٹی کہانی ہے، لیکن پھر بھی لوگ پڑھ کے رو رہے ہوتے ہیں۔ کیوں رو رہے بھائی؟ وہ خدا کے بندے، شروع میں نہیں پڑھا افسانہ لکھا ہوا ہے، شروع میں دیکھا ہے ناول لکھا ہوا ہے، پھر کیوں رو رہا ہے؟ انسان دھوکا کھا جاتا ہے، وہ یوں سمجھ بیٹھتا ہے کہ جیسے واقعہ ہی کوئی کہانی وقوع پذیر ہو گئی، رستم سہراب کی کہانی، سوری ایک داستان ہے، جیسے ہمارے یہاں ہیر رانجھا ایک داستان ہے، ایسی رستم سہراب ایران کی ایک داستان ہے، لوگ پڑھتے ہیں روتے ہیں، سناتے ہیں روتے ہیں، یہ انسانی فطرت ہے، مشاہدے سے اثر لیتا ہے۔ اور ہم اس قسم کے معاشرے میں پروان چڑھے ہیں جہاں مشاہدے کی پوجا ہو رہی، صرف اثر نہیں ہے، پوجا ہو رہی، مادہ پرستی ہے، مادہ پسندی نہیں ہے، مادہ پرستی ہے، ہم بالکل آخری سرے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ادھر علم بھی کوئی نہیں، صحبت بھی کوئی نہیں، ماحول بھی کوئی نہیں، تو ہم اس آوارہ پانی کی طرح ہے جس کو کناروں کی پابندی نصیب نہیں ہے، ہم اس کٹی پتنگ کی طرح ہیں جو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں جا کے الجھے گی۔ تو اسلام اللہ تعالیٰ کا وہ طریقہ زندگی ہے پسندیدہ، جس پر چل کر انسان دنیا اور آخرت کی ساری گھاٹیوں سے پار ہو جاتا ہے۔ وہ یہ چھوٹے مسائل ہوں، دھوکے والے، ہم تو یہ دھوکے والے بھی نہیں سہ سکتے، چلے جا کے آخرت، اور ہماری کیا حیثیت ہے؟ حضرت علی جیسی ہستی، صبر تحمل کے پہاڑ، وہ دعا مانگ رہے تھے، اللہم صبرنی، اللہم صبرنی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے ٹھوکر ماری، سالت اللہ البلا، اللہ سے مصیبت مانگ رہا ہے، ہمت تجھ میں، اے ہمت تجھ میں مصیبت اللہ کی برداشت کرنے کی؟ لیبا حضرت علی کو ڈانٹ پڑ گئی، ہم تو ہیں ہی کچھ نہیں۔ تو آپ نے ان سے کہا، اللہ سالت ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کیوں نہ تو نے اللہ سے دنیا بھی مانگی اور آخرت بھی مانگی، ارے ہم تو نہ یہ دکھ سہ سکے نہ وہ دکھ سہ سکے۔ دیکھیں، اب قرآن آخرت کو بولتا ہے تو اس کا لہجہ ایک دم بدلتا ہے، القارعہ، وہ آواز جو پردے چیر دے، ملقارعہ، کچھ خبر بھی ہے وہ کیا ہے؟ وما ادراک ملقارعہ، کسی سے پوچھا بھی ہے کہ وہ کیا ہے؟ کچھ تجھے خبر بھی ہے وہ کیا ہے؟ الحاقہ، ایک حقیقت، ملحاقہ، وہ کیا ہے؟ وما ادراک ملحاقہ، کچھ خبر بھی ہے وہ کیا حقیقت ہے؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ، تمہیں اس دن کی خبر ہے جو چھا جائے گا؟ وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں خبر ہے جزا سزا کے دن کی؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر سن لو، تمہیں کچھ خبر ہے جزا سزا کے دن کی؟ یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزیلا، جس دن آسمان پھٹے گا فرشتے اتریں گے، الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عصیرا، آج حکومت تیرے رب کے ہاتھ میں دکھائی دے گی، ہے تو آج بھی اللہ کی وہ نظر نہیں آتی، کہ آج تمہیں نظر آئے گا کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. للہ الامر من قبل و من بعد، پہلے بھی اللہ بعد میں بھی اللہ. آخرت کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ بولتا ہے تو ایک دم اس کا لہجہ اوپر کی سطح پہ چلا جاتا ہے. فانذرتکم نارا تلظى، میں تمہیں خبردار کر چکا ہوں بھڑکتی آگ سے. انا انذرناکم عذابا قریبا، میں تمہیں خوفناک عذاب کے بارے میں خبردار کر چکا ہوں. وجوہ یومئذ ناعمہ، ادھر کا بھی ایسے سناتا ہے، کیا کہنے ان چہروں کے جو قیامت کے دن بڑے خوبصورت ہوں. لسعیہا راضیہ، جو اپنی محنت پہ شاداں اور فرحاں ہوں. فی جنت عالیہ، جو اونچی جنت میں پہنچے ہوں گے. قطوفہا دانی، لا تسمع فیہا لاغیہ، جس میں کسی قسم کا کوئی بھی کسی قسم کا گناہ نہیں ہوگا، مشقت نہیں ہوگی، مصیبت نہیں ہوگی، کسی قسم کا دھوکہ نہیں ہوگا، لڑائی نہیں ہوگی. لا تسمع فیہا لاغیہ، تو جب اس طرح قرآن آتا ہے نا جی، جنت کی طرف جہنم کی طرف، تو ایک دم اس کا لہجہ اٹھ جاتا ہے، اوپر چلا جاتا ہے. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون، تمہیں خبر ہی نہیں میں نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان تیار کر کے رکھا ہے. تو لہجہ آپ دیکھتے ہیں، بچہ الفاظ تو نہیں سمجھتا کہ ماں کیا کہہ رہی، لیکن ماں کے چہرے کا تاثر اور اس کی آواز کے زیر و بم سے پہچانتا ہے مجھے ماں ڈانٹ رہی ہے، تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے. ماں کے چہرے کا تاثر اور اس کے الفاظ کی نرمی سے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے پیار سے پکار رہی، وہ ہنسنے لگ جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کے لیے ہمیں اسلام عطا فرمایا، وہ طریقہ زندگی جس پر چل کر دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے. یہ جو مختصر مسائل ہیں یہ بھی حل ہو جاتے ہیں، وہ جو آگے آنے والے مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جاتے ہیں. اس کی چند بنیادیں ہیں جس کو اپنا کر اگر زندگی چلے گی تو دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. ہماری بدقسمتی یہ کہ ہمیں ماحول نے نہ بتایا، ماں باپ نے نہ بتایا. آج کے ماں باپ کی شفقت اتنی ہے کہ اولاد کمانے والی بن جائے، ان کی شادی اچھی ہو جائے، ان کا بینک بیلنس ہو جائے، بیٹیوں کی شادیاں بڑے گھروں میں ہو جائیں، ہمارے گھروں میں بڑے گھروں سے بہویں آ جائیں، ہمارے بچوں کا کاروبار سیٹ ہو جائے، ہر ایک کا گھر بن جائے. وہ کہتے ہیں میرے بچے کا مستقبل بن گیا. جس کے پاس یہ کچھ نہ ہو وہ کہتا ہے جی ہماری بھی کوئی زندگی، ہمارا تو گھر بھی ذاتی کوئی نہیں. آخرت ایک زندگی کا نام ہے میرے بھائی اور بہنوں. اس زندگی کو اپنانے پر مسائل اللہ تبارک و تعالی حل فرماتا ہے. تو اس میں جو اللہ تعالی نے بنیاد رکھی ہے ہماری، جس پر ہم نے بھی آنا ہے، اپنے بچوں کو بھی لانا ہے، اپنی اولاد کو بھی لانا ہے. دیکھو کوئی ماں باپ اپنی اولاد کا نصیب نہیں بنا سکتا، ہاں ماں باپ کے ذمہ ہے کہ اس کو وہ طریقہ زندگی ضرور سکھائے جس پر چل کر وہ کامیاب ہو سکتا ہے. اگر اس کو کماؤ بنا دیا اور خود چلا گیا قبر میں تو ایسا ہے جیسے بے اولاد مر گیا، اس کی نسل مر گئی. جیسے اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان شانیک ھو الابتر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بیٹا کوئی نہیں تھا، جو بیٹھے ہوئے مدینہ مکہ مکرمہ میں تین وہ فوت ہو گئے. تو کافروں نے کہا اس کی تو نسل ہی ختم. اللہ تعالیٰ نے کہا ان شانیک ھو الابتر، تیرے دشمن کی نسل ختم ہے، تیری کہاں ختم. جو نافرمان اولاد چھوڑ کے مر رہا ہے وہ اللہ کی قسم بے اولاد مر رہا ہے. جس کی اولاد اللہ کو نہیں پہچانتی، سجدہ جسے نصیب نہیں، قرآن جسے نصیب نہیں، اللہ کے سامنے راز و نیاز جسے نصیب نہیں، ماں باپ چلے جائیں تو ان کے پیچھے ان کے لیے ان کے درجات کی بلندی کا طریقہ اسے معلوم نہیں، یہ بے اولاد مرا ہے. اس کی کوئی اولاد کوئی نہیں، یہ بے نسل مر گیا ہے. اور جو اپنے پیچھے ایسی چاہے بچے فقیر ہوں لیکن وہ جانتے ہوں کہ ہمیں اپنے باپ اور ماں کو آگے کیسے بڑھانا ہے، ان کے درجات کو بلند کیسے کرنا ہے، تو وہ اپنی اولاد کا مستقبل بنا گیا، سنوار گیا. مطرف ابن شخیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، قبرستان پھٹا، مردے نکلے، ایسے ایسے چن رہے کچھ. ایک صاحب قبر سے نکلے اور جا کر ایک درخت سے ایسے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. تو یہ خواب ہی میں ان کے پاس گئے، کہا یہ کیا قصہ ہے؟ کہا ہم اہل ایمان جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ جو ہمارے رشتہ دار ایصال ثواب کرتے ہیں وہ یہ اٹھا رہے ہیں. کہا تم کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ کہا مجھے ضرورت نہیں. کس لیے؟ کہا میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، ایک قرآن روز پڑھ کے مجھے پہنچا دیتا ہے، میرے پاس اتنا آ جاتا ہے کہ مجھے یہ تھوڑا تھوڑا چننے کی ضرورت نہیں رہتی. تھوک کہا جاتا ہے کہ تیرا بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہ اس کی مٹھائی کی دکان ہے فلاں بازار. صبح ہوئی تو یہ گئے, دیکھا تو ایک نوجوان خوبصورت اپنا سودا بھی بیچ رہا ہے, ہونٹ بھی ہل رہے ہیں. کہا بچے تیرا کیا نام ہے؟ کہا یہ نام ہے جو خواب میں بتایا. کیا پڑھ رہے ہو؟ قرآن پڑھ رہا ہوں. کتنا پڑھتے ہو؟ کہا ایک ختم روز کرتا ہوں. کہا یہ مشقت کیوں اٹھاتے ہو؟ کہا میرا باپ مجھ پہ احسان کر گیا تھا, قرآن میرے سینے میں اتار گیا تھا, میں چاہتا ہوں میں اپنے باپ کے لیے ذریعہ بنتا رہوں, اس لیے میں اس کی قیمت یہ دیتا ہوں, روز پڑھ کے اس کو پہنچا دیتا ہوں. زمانہ گزرا, پھر مطرف ابن شخیر رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا, وہی قبرستان, قبریں پھٹیں, مردے نکلے اور کچھ چن رہے. اس میں اس شخص کو بھی دیکھا جو ٹیک لگا کے بیٹھا تھا, وہ بھی چنتا پھر رہا تھا. تو ان کی آنکھ پر بات چیت نہیں ہوئی, آنکھ کھل گئی. صبح اٹھتے ہی گئے بازار میں, دکان بند پڑی. کہا بھائی یہ کہاں گیا؟ کہا جی اس کا انتقال ہو چکا ہے. وہ جو پیچھے ایک نہر جاری تھی, سلسلہ جاری تھا, وہ منقطع ہوا, تو وہ بھی پھر پرچون پہ آ گیا. آپ جو بڑے تاجر ہیں, اپنے بچوں کے لیے بڑی بڑی دولت چھوڑنے کا آپ کو فکر سوار ہوتا ہے. جو یہ ملازمین ہیں کہتے ہیں ہمارے بچوں کے عہدے بڑے بڑے ہو جائیں, بڑے بڑے افسر لگ جائیں. کہ باجی اب ہم مطمئن ہیں, ایک ڈاکٹر بن گیا, ایک انجینئر بن گیا, ایک فلاں محکمے میں ہو گیا ہے. وہ کہتا ہے میں تو پہلے خالی سٹیل کا وہ ٹریڈنگ کرتا تھا, اب میری سٹیل مل میرے بیٹے کی لگ گئی, اس کا تو مستقبل محفوظ ہو گیا. یہ مستقبل محفوظ سمجھا جا رہا ہے, یہ تو بنیے کا ذہن ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اولاد کو فقیر چھوڑنے سے بہتر ہے ان کے لیے کچھ مال چھوڑ کے مرو, حلال کا, حرام کا نہیں, حلال کا. لیکن اس سے مستقبل محفوظ نہیں ہوتا, مستقبل اس کا محفوظ ہوتا ہے جو تقویٰ سیکھ جائے. مروان, عبد الملک, ولید, سلیمان, چار آدمی ایک تخت پر بیٹھے, اسی پر پانچویں عمر بن عبدالعزیز بیٹھے. جس وقت عمر بن عبدالعزیز بیٹھے ہیں, یہ 100 ہجری جب ختم ہو رہی, 100 کے بالکل سرے پر آ کر, تو یہ تخت شاہی مسلمانوں کے خون سے بالکل رنگین ہو چکا تھا. اس پر یہ شخص آ کر بیٹھا ہے, تو انہوں نے پہلا خطبہ دیا. پہلا خطبہ خلیفہ بننے کے بعد کا, لوگوں میں ہمیشہ شوقین مزاج رہا, بچپن میں شعر کا شوق ہوا, میں نے اس میں کمال حاصل کیا, سوجھ بوجھ ہوئی تو علم کا شوق ہوا, میں نے اس میں کمال حاصل کیا, جوان ہوا تو مجھے عبد الملک کی بیٹی فاطمہ سے عشق ہوا, میں نے اس سے شادی کی. اب اللہ نے مجھے دنیا کا سب سے بڑا اعزاز حکومت دے دی ہے, اب دنیا میں سے مجھے کچھ نہیں چاہیے, اب میں اس سے اللہ کو راضی کروں گا, جو سب سے بڑا اعزاز ہے, میں جنت کماؤں گا اس سے. تو اس شخص نے 2.25 سال میں دمشق سے لے کر دیپال پور کشمیر تک, دمشق سے لے کر سینیگال چاڑ تک, دمشق سے لے کر جنوبی فرانس پرتگال تک, اور دمشق سے لے کر استنبول کے دروازوں تک, اور دمشق سے لے کر کاشغر تک, 2.25 سال میں وہ کام کیا کہ اتنی بڑی سلطنت میں ایک شخص بھی زکات کا لینے والا باقی نہ بچا. اپنے گھر کا حال یہ ہوا کہ عید کے موقع پر بچوں نے ماں سے تقاضا کیا کہ ہمیں کپڑے لے کر دو. ہم تو امیر المومنین اور سارا خاندان, تو بھائی کپڑے چاہیے عید کا موقع. جب حضرت عمر آئے گھر میں, تو انہوں نے, بیوی نے, عبد الملک کی بیٹی فاطمہ, انہوں نے کہا کہ بچے کہہ رہے تھے کپڑوں کی ضرورت. حضرت عمر نے جواب دیا میرے پاس تو پیسے ہی کوئی نہیں. آپ پہلے, آپ کو اس لیے میں نے پہلے بتایا کہ خزانہ بھی بھر چکا تھا اور لوگ بھی ایسے خوشحال تھے کہ تین بر اعظم میں زکات لینے والا کوئی نہ تھا اور بیت المال ایسا کبھی بھرا نہ تھا. یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, ایک وقت آئے گا کہ لوگ مال لے کے پھریں گے اور لینے والا کوئی نہ ہوگا. یہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں یہ آپ کا قول اللہ تعالی نے سچا کر کے دکھایا. اس خوشحالی کے دور میں حضرت عمر کہہ رہے ہیں میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں, میں کپڑے کہاں سے لے کر دوں؟ تو ان کی بیگم فاطمہ یہ وہ خاتون ہے جو دنیا کی معلوم تاریخ میں ایسی کوئی خاتون نہیں آئی دنیاوی لحاظ سے. یہ وہ خاتون ہے جو سات نسبتوں سے شہزادی بنی, سات نسبتوں سے. اس کا باپ, اس کا دادا بادشاہ بنا, اس کا خامن بادشاہ بنا, اس کے چار بھائی بادشاہ بنے. سات نسبتوں سے اس خاتون نے راج کیا. ایسی بڑی خاتون دنیاوی نسبت سے آج تک کوئی نہیں آئی. آئندہ کوئی آیا تو پتہ نہیں, ابھی تک تو کوئی نہیں آئی. وہ کہنے لگیں آپ ایسا کریں کہ اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں, اس سے میں کپڑے سی لوں گی اور جو روٹی کا خرچہ ہے میں مزدوری کر کے پورا کر لوں. حالانکہ اس کا باپ اس کو ہیروں میں تولتا تھا, جب عبد الملک تھا اس کو ہیروں میں تولتا تھا, اور ساری دنیا کے خزانے جب آتے تھے تو سب سے بہترین جواہرات فاطمہ کے گلے میں گلے کا ہار بنتے تھے. کہنے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں. تو انہیں اپنے خزانچی کو بلوایا, اس نے کہا آپ اگلا مہینہ زندہ رہنے کی گارنٹی لکھ کر دے دیں, تنخواہ مجھ سے ایڈوانس لے لیں. تو حضرت عمر چپ کر کے گھر آ گئے. بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتے. جب عید ملنے کے لیے آئے خاندان والے بنو امیہ, تو وہ تو اپنی ٹھاٹ باٹھ میں, بچے ملنے آئے تو پرانے لباس میں. تو ان کے بیٹے تھے عبد الملک, ان سے کہنے لگے بیٹا آج تم سب بڑے اندر اندر باپ پہ بڑے غصے میں ہو گئے کہ ہمارے باپ نے ہم پہ کتنی زیادتی کی, ہمیں کپڑے بھی لے کے نہ دیے. تو عبد الملک کہنے لگے نہیں ابا جان, آج ہمارا سر فخر سے بلند ہے کہ ہمارے باپ نے مسلمان کے مال میں خیانت نہیں کی, اپنے بچوں پہ چھری چلائی ہے لیکن مسلمان کے مال میں خیانت کوئی نہیں کی. ہم آج بالکل راضی ہیں, ہمارا ضمیر مطمئن ہے. اس طرح یہ وقت گزرا. جب انتقال کا وقت آیا تو ان کے بھائی تھے بیوی کے عبد الملک, مسلمہ بن عبد الملک, انہوں نے کہا کہ آپ جو دنیا سے جا رہے ہیں کچھ بچوں کے لیے چھوڑا ہے, یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا. تو چند باتیں ساتھ اضافی آ گئی. کہنے لگے حلال میرے پاس تھا نہیں اور حرام میں نے جمع نہیں کیا, نہ کھلایا نہ جمع کیا. تو وہ مسلمہ کہنے لگے ایک لاکھ میں ہدیہ کرتا ہوں بچوں کو. کہنے لگے وعدہ کر دو. کہنے لگے وعدہ کر دو. کہنے لگے جہاں سے تم نے کمایا ہے وہاں واپس کر دو, تیری کمائی پر مجھے اطمینان ہی نہیں. پھر آپ نے کہا میرے بچے بلاؤ. بیٹوں کو بلوایا گیا, ان سے فرمایا بیٹو میرے سامنے دو راستے تھے. ایک راستہ یہ تھا میں تمہارے لیے حلال حرام جمع کرتا اور خود جہنم میں جاتا, دوسرا راستہ یہ تھا میں تمہیں اللہ سے جوڑ دیتا اور خود جنت میں جاتا. تمہارا باپ دوزخ نہیں برداشت کر سکتا, میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں. جب کبھی تکلیف آئے اللہ سے مانگ لینا, اللہ کا وعدہ ہے ہم نیکوں سے یاری نبھاتے ہیں, وہ یتولی الصالحین. تو میرے بعد اگر تم نیک رہو گے تو اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا, اور اگر تم میرے بعد نافرمان ہو گئے تو مجھے تمہاری ہلاکت کی کوئی پرواہ نہیں. اب وہ اس حال میں انتقال ہوا کہ دو دو روپے ایک بیٹے کو ترکہ آتا تھا, دو دو روپے. امیر المومنین کے بچے دو دو روپے ترکہ آتا تھا. اور ہشام بن عبد الملک مر رہا ہے تو ہر بیٹے کے حصے میں دس دس لاکھ درہم ترکہ بچ رہا ہے. آگے پیچھے موت آ رہی, ایک باپ مر رہا ہے بچوں کے پاس فی کس دو روپے آ رہے ہیں, ایک باپ مر رہا, دونوں خلفاء ہیں, ہشام بھی خلیفہ بن کے مرا, اب عمر بھی خلیفہ بن کے مرا. ہشام کے بچوں کو فی کس دس لاکھ بچے, عمر کے بچوں کو فی کس دو روپے بچے. جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے رجا بن حیوا کو بلایا جس نے مشورہ دیا تھا ان کو امیر بنانے کا. کہنے لگے دیکھو میں نے عبد الملک کو قبر میں رکھا, ولید کو رکھا, سلیمان کو رکھا, تین خلفاء کو میں نے خود قبر میں اتارا. جب میں نے ان کے کفن کی گرہ کھولی تو ان کے چہرے قبلے سے ہٹ چکے تھے اور ان کے رنگ سیاہ پڑ چکے تھے. اب میں جا رہا ہوں, دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. ان کے جو چہرے پھر گئے کس وجہ سے پھر, نہ ان میں کوئی بے نمازی تھا, کوئی تصور نہیں تھا نماز چھوڑنے کا, کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد نماز بھی چھوڑ دی جاتی ہے. یہ تو آج کا مسلمان ہے جمعے جمعے آٹھویں دن ٹوپی سر پہ رکھ کے نماز کو جا رہے ہیں. بھائی آٹھویں دن اللہ کی روٹی کھائی ہے, آٹھویں دن اللہ کی ہوا سے فائدہ اٹھایا ہے، آٹھویں دن اللہ کا پانی پیا ہے۔ یہ گراوٹ تو آج کی، اس زمانے کا فاسق سے فاسق بھی نماز چھوڑنے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ ان میں نہ کوئی بے نمازی تھا، نہ کوئی زانی تھا، نہ کوئی شرابی تھا، نہ کوئی جواری تھا، نہ کوئی بے حیا تھا۔ یہ ظالم تھے، ظالم، انہوں نے ظلم کیا، ظلم پر اللہ کی گرفت آئی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جب انتقال ہونے لگا تو کہا بھائی میں جا رہا ہوں، میرے دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ تو جب ان کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا تو قبر میں اتارنے سے پہلے ہی ہوا کا جھونکا آیا اور ایک پرچہ لہراتا ہوا سینے پہ آ کر گرا۔ پرچے کو اٹھا کے دیکھا گیا تو اس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، براءت من اللہ لعمر ابن عبد العزیز من النار، اللہ تعالیٰ نے عمر کو دوزخ سے نجات دے دی، اس کا یہ پروانہ ہے۔ یہ تو سب نے دیکھا، ان کے سینے میں ڈال دیا گیا، کفن کے ساتھ اندر ہی رکھ دیا گیا۔ پھر ان کو قبر میں اتارا، رجا بن حیوہ قبر میں اترے، انہوں نے کفن کی گرہ کھولی، چہرے کو دیکھا تو وہ فرماتے ہیں مجھے یوں لگا جیسے کسی نے چودھویں کا چاند اتار کے قبر میں رکھ دیا اور اپنے آرام سے اسی رخ پر سوئے ہوئے اور چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا۔ اپنے عہدے میں خیانت نہیں کی، بچوں کو جمع کرنے میں کسی کے بچوں کے منہ سے نوالا نہیں چھینا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے فقیر تھے اور اس کے صرف 30 برس کے بعد، 32 برس کے بعد ہشام بن عبد الملک کی اولاد جامع مسجد دمشق کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کر خیرات مانگتی تھی، اور عمر بن عبدالعزیز کے 12 کے 12 بیٹے ایک ایک مجلس میں 100 100 گھوڑے اللہ کے نام پہ خیرات کر دیتے تھے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ، وہ نیکوں کا والی ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ جو خضر علیہ السلام نے دیوار ٹھیک کر دی، کہا اس کے نیچے خزانہ ہے، کہا یہ دیوار کیوں ٹھیک کر دی، انہوں نے تو روٹی نہیں کھلائی، آپ نے دیوار ٹھیک کر دی۔ کام الجدار فکان الغلامین یتیمین فی المدینۃ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما رحمۃ من ربک وما فعلتہ عن امری ذلک تأویل ما لم تستع علیہ صبرا۔ کامیا موسیٰ جان بوجھ کے نہیں کی، اللہ نے کہا ٹھیک کرو، تو کہا کیوں ٹھیک کرو، کہ اس کے نیچے کچھ رقم پڑی ہوئی ہے یتیموں کی، ان کا باپ اللہ کا دوست تھا، تو نے کہا میں نے یاری نبھانی ہے، میرے بندے کے بچوں کے مال کی نگرانی کی جائے، آپ کی نیکی آپ کی اولاد کے بچنے کا ذریعہ بن سکتی، آپ کا جمع کیا ہوا مال ضروری نہیں کہ وہ آپ کی اولاد کی عزت کے کام آئے، نفع میں کام ہے۔ اپنی ذات سے اللہ اس کے رسول کے حکموں پہ آنا، اپنی پچھلی نسل کو اس طرح لے کے چلنا کہ مرنے کے بعد کچھ کر تو سکیں، جو اولاد نماز نہ پڑھ سکی، جو اولاد قرآن نہ پڑھ سکی، جو اولاد اللہ اس کے رسول کا تعلق نہ سیکھ سکی، ایسے 12 بھی ہوں تو ہم مر کے بے اولاد ہیں، ایسی 12 بیٹیاں ہوں تو مائیں مر کے بے اولاد ہیں، اور ایک بھی ہو چاہے لولا لنگڑا، خدا نہ خواستہ کسی کا لولا لنگڑا نہ ہو، ایک بھی ہو اپاہج ہو پر وہ قرآن جانتا ہو، علم جانتا ہو، سجدے کرتا ہو، تسبیحاں پڑھتا ہو، اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہو، یہ بڑا صاحب اولاد ہو کے دنیا سے جا رہا ہے۔ ہماری چند بیسز ہیں جس پر اولاد کو لانا ہے۔ میں یوں کہتا ہوں سورہ لقمان کا یہ رکوع ہر باپ پر فرض ہے یاد کرنا، ہر ماں پہ فرض ہے یاد کرنا، ہر مسلمان پہ فرض ہے یاد کرنا کہ اللہ ہماری بنیادیں بتا، تمہاری بنیاد کیا ہے؟ ہم تو ہیں ہی بنیاد پرست، اس میں کون سی ہے والی بات، ہم تو ہیں ہی بنیاد پرست، ہم کوئی کٹی پتنگ ہیں کہ جدھر کو منہ آیا چل پڑی، جدھر کو ہوا چلی ادھر کو چل پڑی، ہم کوئی بے پیندے کے ہیں، ہم تو بنیاد پرست ہیں، ہماری بنیاد ہے، ہماری بنیاد قرآن ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، ہم تو غلام ہیں، ہم تو پیچھے چلنے والے ہیں، ہم تو انتہا پسند نہیں ہیں، ہم تو اللہ اس کے رسول کی ترتیب پہ چلنے والے ہیں۔ دیکھو ایک باؤنڈری لائن ہوتی ہے، اس سے آگے جانے والے کو کہتے ہیں انتہا پسند۔ تو یہ باؤنڈری لائن کون کھینچے، کس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ یہ تو باؤنڈری وال لگا اور پھر کہ جو اس سے آگے جائے گا وہ ہے انتہا پسند، جو اس سے پیچھے رہے گا وہ ہے ٹھیک، جو آگے جائے گا وہ ہے انتہا پسند۔ تو یہ باؤنڈری جو خط ہے، باؤنڈری جو خط ہے، آخری انتہا کا خط کون لگائے؟ طارق جمیل لگائے، طارق وانی لگائے، ہماری اوقات ہے؟ یہ خط تو اللہ نے کھینچا ہے، جس کا علم صحیح ہے، اس کے نبی نے کھینچا، جس کی خبر صحیح ہے۔ مغرب کی تہذیب کے پیچھے دوڑنا، میں میں تو ہر روز 20 دفعہ اس بات کو دہرا رہا ہوں, چاہے مجمع اتنا ہو چاہے ہزاروں کا ہو, کہ مغرب میں سورج بھی ڈوب جاتا ہے. اسلام آباد والے مغرب میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہ اپنے بچوں کو کدھر لے جا رہے ہیں؟ کون سی تہذیب ان کو سکھا رہے ہیں؟ جہاں سورج بھی اندھا ہو جائے وہاں آپ کی نسل کو اجالا ملے گا. جہاں سورج بھی کچھ نہ دیکھ سکے دکھا سکے وہاں ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ کی سنت میں غور کریں, مشرق ابھرنے کی جگہ ہے, مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے. ہماری تہذیب بالکل اس وقت اس کشتی کی طرح ہے جس کا ملاح چھوڑ چکا ہو اور وہ طوفانی موجوں کے رحم و کرم پر ہو. ہمارا تو ایک رہبر ہے, ایک ہادی ہے, ہم کوئی آزاد ہیں؟ ہم تو کسی کے پیچھے چل رہے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ ہے, جن کا علم کامل, نظر کامل, نماز پڑھاتے پڑھاتے جو اللہ کے عرش کی تحریر پڑھ لے اس سے بڑا علم کس کے پاس ہوگا؟ جو نماز میں کھڑا ہوا جنت دیکھ لے جہنم دیکھ لے اس کی نظر کو تو جھٹلا دیں, اور جو ہم سے بھی اندھے ہیں ان کو کہیں یہ بڑے دانشور لوگ ہیں. حدیث میں آتا ہے لا تستضیعوا بنار المشرکین, کبھی کافر کو مشیر نہ بناؤ, کبھی کافر سے مشورہ نہ لو, کبھی بھی اللہ کے دشمن کو اپنا رہبر نہ بناؤ. وہ جانور ہم انسان, کبھی انسان بھی جانور کے پیچھے چلو. اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ سب جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. ایک بدو آیا, کہا محمد, ابھی مسلمان نہیں تھا, تیری تین باتیں بڑی عجیب ہیں. کہا کیا؟ کہا تو کہتا ہے ہم اپنا دین چھوڑ کے تیرے دین پہ آ جائیں گے. کیوں بھائی, کوئی باپ دادے کا طریقہ چھوڑتا ہے؟ کہا اور کیا؟ کہا تو کہتا ہے ایران بھی فتح ہو جائے گا, روم بھی فتح ہو جائے گا, روٹی ملتی نہیں تو ایران روم کے جھوٹے ہمیں تسلیاں دیتا ہے. کہا اچھا, تیسری بات؟ کہا تو کہتا ہے مر جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, پھر اٹھائے جائیں گے. بھلا کبھی کوئی مر کے آیا, کوئی اٹھ کے آیا بتانے کے لیے؟ تو آپ مسکرانے لگے. تو آپ نے کہا لعل الحیاۃ تطول بک, انشاءاللہ تیری زندگی لمبی ہوگی, تو دیکھ لے گا کہ سارا عرب میرا کلمہ پڑے گا, ایران اور روم کے خزانے ٹوٹ کر اس مسجد میں آئیں گے. باقی رہی تیسری بات مر کے اٹھنے کی, تو جب قیامت کا دن آئے گا تو میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ یہ بات ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. وہ کہنے لگا میں نہیں مانتا, واپس چلا گیا. حضور صلی اللہ تعالی فتح مکہ پر عرب مسلمان ہو گئے, تو وہ کہنے لگا پہلی تو ہو گئی, پھر حضرت عمر کے زمانے میں ایران بھی ٹوٹ گیا قادسیہ کی لڑائی میں, اور روم ٹوٹ گیا یرموک کی لڑائی میں. تو وہ کہنے لگا اب تو تیسری بھی ضرور ہوگی, دو تو ہو گئی تیسری بھی ہوگی. تو مسلمان ہو کے مدینے آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصاً اس کو ملنے اس کے گھر جاتے, جب وہ مسجد میں آتا تو اس کے لیے کھڑے ہو جاتے. کس بات پر؟ وہ یہ فرمایا کرتے تھے یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ کے نبی نے کہا تھا تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا تیری بات. قیامت کے دن جس کا ہاتھ اللہ کے رسول نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے چھوڑے گا نہیں, لہذا یہ تو پکا جنتی ہے. تو بھئی ہم کوئی آزاد ہیں کہ شیطان کو ہاتھ پکڑا دیں, مغرب کی تہذیب کو ہاتھ پکڑا دیں؟ ہمارا ہاتھ تو اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہے, ہماری عورتوں کا ہاتھ خدیجہ کے ہاتھ میں ہے, تو آزاد نہیں ہمارے, نہ کوئی عورت آزاد ہے نہ کوئی مرد آزاد, ہم تو غلام ہیں, ہمیں اپنی غلامی پہ فخر ہے. تو یہ ہماری بنیاد ہے. یا بنی لا تشرک باللہ, واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه یا بنی لا تشرک باللہ. میں ابھی یہ ترجمہ کرنے لگا ہوں, پھر آپ دیکھنا کبھی آپ نے اپنی اولاد کو یہ سبق سکھایا. جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا دیکھو شرک نہ کرنا کبھی بھی, بیٹا اللہ سے تعلق بنانا, لا الہ الا اللہ, بیٹا اللہ سے تعلق بنانا, کبھی ہم نے اپنی اولاد کو یہ سبق سکھایا؟ بیٹا پڑھو. ٹیوشن پہ گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ پیپر کیسے دیے؟ سارے پیپر, سارے کوشچن کا جواب دیے تھے کہ نہیں دیے تھے؟ تیری ڈویژن کون سی آئی ہے؟ اسکول گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ آج کا ہوم ورک کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ اور ایک ٹوٹا پھوٹا میرے جیسا فٹیچر کاری لگایا ہوا ہے, بھائی اس کو پڑھا دو بھائی علی بات آسا, اس نے جیسا پڑھایا ویسے ولد دوالین آمین. اسکول تلاش کرو بھائی جہاں ہزاروں روپے فیس کے لگیں, اور قرآن جیسی عظیم بات کے لیے ایک کاری لگایا ہوا ہے. یہ ظلم و ستم اسی امت کے ہاتھوں ہو رہا ہے, پرائے کے ہاتھوں نہیں. امریکہ نے ہمیں کیا کچھ کرنا تھا, ہم نے تو خود اپنے آپ کو گرایا. گرتی دیوار کو ہر کوئی چھیڑخانی کر دیتا ہے, سوکھے درخت پر ہر کوئی کلہاڑی چلاتا ہے, کبھی سبز درخت پر بھی کوئی گیا. ہم پہلے ہی سوکھے پڑے تھے, کسی نے یوں کلہاڑی مار دی, کسی نے یوں مار دی. ہر کوئی سوکھے درخت کو کاٹنے کے چکر میں ہوتا ہے, ہرے درخت پہ کون آتا ہے؟ تو یہ پہلی چیز تھی جس پر ہم نے اپنے آپ کو لانا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ، لا الہ الا اللہ. فلا الہ الا اللہ کی تکمیل ہے محمد الرسول اللہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے طریقے پہ چل میرا بچہ، اس کے طریقے پر آؤ، تب جا کے تمہیں منزل ملے گی، تب جا کے تمہاری زندگی بنے گی اور سنورے گی. یہ پہلا سبق تھا جو اولاد کو دینا تھا. تو دیا ہی نہیں، بتایا ہی نہیں، بے اللہ بھی کوئی ذات ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی ہستی. حالانکہ اللہ نے ہم پہ اتنا احسان کیا ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو ماحول دیں تو جو بچہ اس امت میں پیدا ہوتا ہے وہ فطرتاً اللہ رسول کی محبت میں پیدا ہوتا ہے. میں 98 میں میری کمر میں درد ہوا تو مجھے 2 مہینے مسلسل گھر رہنا پڑا. زندگی میں پہلی دفعہ میں جب سے میں تبلیغ میں لگا میں 2 مہینے مسلسل گھر رہا بیڈ ریسٹ پر. اب مصروف آدمی کی سب سے بڑی سزا ہے کہ اس کو فارغ کر دیا جائے. کوئی اللہ یہ دن کیسے کٹے؟ تو میں سارے فیملی کے بچے اکٹھے کر لیتا اور ان میں تعلیم شروع کرتا اور ان کو میں کچھ فضائل سنا، کچھ نبیوں کی سیرت سنا. کرتے کرتے کرتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میں نے ان کو زندگی سنائی پورا 1.5 مہینہ مسلسل 1.5-2 گھنٹے روزانہ. ان کی ایسی کشش پڑی، وہ میری بہن کے بچوں کی چھٹیاں ختم، انہوں نے واپس جانا تھا، وہ کہے نہیں پہلے ہم یہ سنیں گے پھر جائیں گے، پہلے یہ سنیں گے پھر جائیں گے. میں نے خیر جس دن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو بیان کیا آخری دن، تو میرا اپنا بھتیجا، میرے چھوٹے بھائی کا بیٹا کو 5-6 سال کا، وہ اپنی ماں کے گلے لگ گیا اور جوں رونا شروع کیا ہچکیاں لگ گئی. کیا کہ ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے، ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے. اس نے سب بڑوں کو رلا دیا اس بچے نے، وہ کہ ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے. تو مجھے اس دن احساس ہوا کہ اللہ نے ہم پہ کتنا احسان کیا، اتنے سے معصوم کے اندر بھی یہ بیج پہلے سے رکھ دیا ہے. ظلم ماں باپ کا ہے جو اس کو پانی نہیں دیتا. باقی رہی صحیح کسر آج کے سلیبس نے پوری کر دی، آج کے نظام تعلیم نے پوری کر دی. تو یہ پہلا سبق ہے لا الہ الا اللہ. دوسرا سبق کیا ہے؟ یا بنی انہا ان تق مثقال حبت من خردل فتقن فی صخرت او فی السماوات او فی الارض یات بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اس ساری آیت کا خیر ترجمہ پہلے، اے میرے بیٹے ایک رائی کے دانے کے برابر اگر تو نے گناہ کیا، ایک رائی کے دانے کے برابر اگر تو نے کوئی اچھائی کی، غار میں چھپ کر کی، ہواؤں میں گم ہو کر کی، زمین کی تہوں میں جا کر کی، تو اللہ کی نظر سے چھپ نہیں سکتی، اللہ ایک دن تجھے تیرا کیا دکھا دے گا. لہذا میرے بیٹے سنبھل کے چلنا، تیرے اوپر ایک نگران ہے. اس کے اندر آخرت کا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس بیدار کر دینا، یہ دوسرا سبق ہے جو ہمارے اوپر بھی فرض تھا کہ ہم اس کے تحت چلیں، ماں باپ پر بھی فرض تھا کہ اولاد کو یہ سبق سیکھ بٹھا کے سکھاتے، بیٹا جزا سزا ہے سنبھل کے چلو، آزاد نہیں ہو. دیکھو نا بچہ، مجھے آج تک یاد ہے میں جب پرائمری اسکول ہمارے بچپن میں دیہات میں پیدل جاتے پیدل آتے، تو میں آیا، گرمیوں کا زمانہ تھا تو پیدل چل کے آیا، تو آگے میرے والد صاحب مرحوم کھڑے تھے، وہ جو مجھے جو انہوں مجھے گلے لگایا نا پیار کرنے کے لیے، تو میرا سارا جسم پسینہ پسینہ اور گرمی، تو وہ ایک دم تڑپ گئے، رونے لگے، ہائے میرے بچے کو اتنی گرمی لگی. مجھے ان کی وہ شفقت وہ محبت بھرے کلمات آج 40 سال گزر گئے میں نہیں بھولا. تو کتنی بے دردی سے ماں باپ اولاد کو آخرت کی گرمی کے حوالے کر رہے ہیں. جس ماں کے بیٹے نے نماز نہیں پڑھی اس پر تو آگ جل گئی، تو یہ کیسا ظالم باپ ہے جو بچے کو دیکھ رہا ہے جہنم کی آگ میں جلتا اور پھر خوش بیٹھا ہوا ہے. اسلام آباد کی گرمی سے بچانے کے لیے اے سی لگائے ہوئے ہیں، اتنا بڑا کمرہ دیکھو ٹھنڈا ہو رہا ہے، کوئی بڑی بلا لگی ہوگا. تو جب قبر میں گرمی کا شعلہ آئے گا آگ کا، وہاں بھی میرا بچہ بچ جائے، اس کے لیے ماں باپ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ دوسرا چیپٹر ہے جو اولاد کو سکھانا تھا، بچے آخرت ہے تیاری کرو. دیکھو اللہ کا نبی بھی بخشا بخشا ہے، اولاد بھی بخشی بخشا ہے. ہم نے کہا فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، لیکن آپ نے کہا یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا فاطمہ میری بیٹی اپنے آپ کو دوزخ سے بچانا، اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں نہیں بچا سکتا۔ تو یہ اپنی اولاد کو اس بات پہ لانا، خود آنا ان کو لانا۔ ورنہ میں سوچتا ہوں لقمان علیہ السلام کی اس نصیحت کو اللہ نے قرآن میں کتنی بڑی جگہ دی، کہ چونکہ اس کے اندر پوری اسلام کی زندگی چھپی ہوئی تھی۔ فکر آخرت پر تیار کرنا، فکر آخرت پر کھڑا کرنا کہ آخرت کے مقابلے میں ہر چیز کو آگ لگا دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خنجر لگا تو انہیں وصیت نامہ لکھوایا، لمبا، اس کے چند جملے، اوپر کے چند جملے جو اسی مضمون سے متعلق۔ تو آپ نے فرمایا، بیٹا، احی قلبک بالموعظہ، اپنے دل کو زندہ رکھنا اللہ کی باتوں سے، ونور ہو بالحکمہ، اسے روشن رکھنا حضور کی حدیثوں سے، وقوہ بالزہد، اسے طاقتور رکھنا دنیا کی بے رغبتی سے، وذلل ہو بالموت، اسے مسخر کر کے رکھنا موت کی یاد سے، وقرر ہو بالفنا، روزانہ اس سے اقرار لینا مر جانا ہے مر جانا ہے، اور حذر ہو وصولت الدہر وتقلب اللیالی والایام، زمانے کی بے وفائیاں اسے یاد دلانا یہاں کوئی کسی کا سچا ساتھی نہیں ہے، عمل ہی سچا ساتھی ہے، واعرض علیہ اخبار الماضین، پچھلی قوموں کے قصے اسے سنانا، وصرف ہی دیارہم، ان کے ٹوٹے کھنڈروں میں جانا، ٹیکسلا کی شکستہ دیواروں میں کھڑے ہو کے سوال کرنا، اینا حلو، کہاں چلے گئے بنانے والے، ان کو تو بڑے منصوبے تھے، اینا حلو، کہاں گئے کہاں گئے، تو ایک ایک دیوار، ایک ایک پتھر، ایک ایک محراب پکار پکار کر کہے گا، قد انتقلوا من دار الغرور ونزلوا فی دار الغربا، وہ چھوڑ گئے اسلام آباد دھوکے کا گھر اور سو گئے جا کر تنہائیوں کے گھر، اندھیرے کے گھر، وحشت کے گھر میں جا کے سو گئے، وانک سرت کاحدہم، میرے بیٹے ایک دن تو بھی ایسا ہو جائے گا، جا کے قبر میں سو جائے گا۔ آخری جملہ جو میں نے ابھی بتانا تھا، فلا تبع آخرتک بدنیا بل بیع دنیا کا بے آخرتک، میرے بیٹے جب کبھی دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو تو آخرت نہ بیچنا دنیا بیچ دینا، آخرت نہ بیچنا دنیا بیچ دینا۔ یہ ذہن اولاد کا بنا کے مرنا ہم پر فرض ہے اور اپنا بھی بناؤ۔ تیسرا سبق، یا بنی اقم الصلاۃ، میرا بیٹا نماز پڑھ، میری بیٹی نماز پڑھ، یا بنی اقم الصلاۃ، جو اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتا اسے پتہ کیا ماں ہوتی کیا باپ ہوتا کیا۔ دیکھو نا، ہم ایک گھر میں رہتے ہوئے اجنبی ہوتے ہیں، اب تو آپ مالدار لوگ ہیں، ہر بیٹے کا کمرہ الگ، ہر بیٹی کا کمرہ الگ، کوئی ماں بھی چلی جاتا کہ میری پرائیویسی میں آپ نے کیوں دخل دیا، تو اس مصیبت کے گرفتار ہو گئے۔ تو ایک گھر میں رہتے ہوئے ہم اجنبی ہیں، صبح صبح بچے اسکولوں کو گئے اور باپ دکانوں کو گئے، مائیں اپنے گھر کے کاموں میں لگیں، پھر وہ آئے، کھانا کھایا یا سو گئے یا انٹرنیٹ پہ بیٹھے، ٹی وی پہ بیٹھے یا کمپیوٹر پہ بیٹھے یا کوئی ٹیوشن پڑھی یا کسی کاری کے پاس پڑھا، شام آ گئی، دوستوں سے ملنے بچے نکل گئے اور ماؤں کے باپ کے اپنے پورا کام اس میں مشغول ہو گئے۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے میاں بیوی، باپ بیٹا، ماں بیٹی اجنبیوں کی طرح رہتے ہیں، تو جب وہ پروان چڑھتے ہیں جنگل کے درخت کی طرح اور ان کا کانٹا چبھتا ہے تو پھر ماں کہتی، ہائے مر گئی، میری بیٹی ہو کر مجھے آنکھیں دکھاتی، میرا بیٹا ہو کر مجھے آنکھیں دکھاتا ہے، تو اس کو بنایا کب تھا، اس پر محنت کب کی تھی، وہ تو جنگل کے درخت کی طرح پروان چڑھا ہے۔ تو اللہ نے کہا اقم الصلاۃ، نظر رکھو، خود پڑھو گے تو بچے پڑھیں، اقم الصلاۃ، نماز پڑھ، وامر بالمعروف ونہ عن المنکر، تبلیغ کر۔ یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں بھائی یہ کیا چلے لگانا گھر چھوڑ کے جانا، یہ تو اللہ پہلے دن سے کہہ رہا ماں باپ کے ذمہ ہے، بچوں کو سناؤ، جاؤ اللہ کے راستے میں، بھلائی پھیلاؤ، برائی مٹاؤ، وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ پہلا سبق ایمانیات، دوسرا سبق آخرت، تیسرا سبق نماز، چوتھا سبق تبلیغ، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہر اس طرح مرو کہ تمہارے پیچھے وہ اللہ کے پیغام کو پھیلانے والے ہوں۔ جب میں نے میڈیکل چھوڑنے کا ارادہ کیا تو ہمارے گھر میں فساد مچ گیا، ساری فیملی ایک طرف، میں ایک طرف، وہ کہیں ہم مولوی بننا برداشت نہیں کر سکتے، وہ ذمہ دار کا بیٹا مولوی بنے تو ہماری ناک کٹ۔ تو یہ 6 مہینے رگڑا چلتا رہا، یعنی سارے مجھے سمجھانے والے کہ تو بہت پاگل ہے، دیوانہ ہے، تو مولوی بن جائے گا، بھوکا مرے گا، ذلیل ہو جائے گا، چھولیوں کی دال کھائے گا, روکھے ٹکڑے کھائے گا اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا, تیرا نہ کوئی مقام نہ کوئی عزت, تو ڈاکٹر بن جائے گا, تیری یہ عزت تیری وہ عزت, بس 5 سال کی بات ہے اور بس تیرے پھر مزے ہو جائیں گے. یہ ایک تکرار چل رہا. میں کہا نہیں, مجھے نہیں چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں یہ ہو نہیں سکتا. 6-7 مہینے اس لڑائی میں گزر گئے. میں نے کبھی بدتمیزی نہیں کی, چپ نہیں جی, بس نہیں آؤ آگے راوینڈ میں. اب ہم ذمہ دار لوگ, میرے والد صاحب راوینڈ والوں کو بھی گالیاں نکالیں اور پھر میرے اوپر بھی چڑھائی کر دیں, مجھے بھی ساتھ شروع ہو جائے, پھر پھکڑ جیسے ہوتے ہیں سوا سوا شیر کے سوا سوا من کے. آخر 23 نومبر 1972 کو میں ناشتہ کر رہا تھا, میرے والد صاحب فرمانے لگے تو مولوی بننا تھا میرے گھر جو نکل جا, ایسے کھڑا ایسے. میں ادھر بیٹھا تھا, ان کا منہ ادھر تھا تو مجھے دیکھا نہیں, تو مولوی بننا تھا میرے گھر جو نکل جا, اور میرے ہاتھ سے نوالہ چھوٹ گیا. میں نے کہا جی بہت اچھا. اور میں ساری داستان نہیں سنانا چاہتا, جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہوش دے دیا کہ بھائی اس نے تو صحیح کیا ہے, تو پھر وہ ہارٹ اٹیک میں ان کا انتقال ہوا. میرا چھوٹا بھائی دل کا بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا ہے اور ہم ملا بن گئے. تو جب ان کو اٹیک ہوا تو انہوں نے وصیت نامہ لکھا کہ مجھے غسل میرا بیٹا دے گا, میرا جنازہ میرا بیٹا پڑے گا, مجھے قبر میں میرا بیٹا اتارے گا. تو جس پر وہ سیخ پا ہو رہے تھے کہ یہ ملا بن رہا ہے, یہ کیا بنے گا, ہماری ناک کٹوا رہا ہے, چند سال کے بعد وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے سارے آخری رسومات یہ انجام دیکھ. یہ ہمارے ضلع ملتان کا پہلا واقعہ ہوگا کہ کسی ذمہ دار کا جنازہ اس کے بیٹے نے پڑھایا. جنازہ کیا ہوتا ہے؟ دعا, یا اللہ میرے باپ کو معاف کر دے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں, ہم دعا پڑھتے ہیں, دعا مانگتے نہیں, کیونکہ ہم نے مولوی صاحب کو آگے کھڑا کیا, اس کا تو نہیں ابا مرا نا, اس نے تو کل بھی جنازہ پڑھایا تھا, پرسوں بھی پڑھایا تھا, ترسوں بھی پڑھایا تھا, آج میرے ابے کا بھی پڑھایا, تو اس کو دعا کیسے مانگے گا؟ وہ تو دعا پڑھے گا, اللہ مغفر لہ یانا میتنا شاہدنا غائبنا, السلام علیکم رحمۃ اللہ, چلو بھائی چاہو بھائی جلدی کرو جلدی کرو. جب بیٹا میت کے سامنے, باپ کی میت کے سامنے کھڑا ہو کے کہے گا اللہم اغفر لی حیہ, تو بیٹے اور مولوی صاحب کی دعا برابر ہو سکتی؟ تو ہم کیسے بے اولاد ہیں کہ اپنی اولاد کے عہدوں کا فکر, پیسوں کا فکر, یہ فکر نہیں کہ میری آخری رسم اس کے ہاتھوں سے ادا ہو. یہ تربیت ہمیں ہمارے ماں باپ نے دی, تو ہم تو اپنی اولاد کو دے دیں کہ بے اولاد ہو کے نہ مریں. آخر میں صلاح, وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. ایمان, آخرت, نماز, تبلیغ, صبر, 5 سبق دیے, یہ ہماری بنیاد ہے. چھٹا سبق دیا ہے, آخری چیپٹر اخلاق کا ہے, جو سب سے مشکل چیپٹر, اس کو آخر میں رکھا, سب سے مشکل چیپٹر, اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا. لا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير. یہ پورے 6 جملے اللہ تعالی نے اخلاق پر بولے ہیں. ایمان پہ 1 جملہ لا تشرك بالله, نماز پہ 1 جملہ ہے اقم الصلاۃ, تبلیغ پہ 1 جملہ ہے وامر بالمعروف, اور اخلاق پہ 6 جملے ہیں. 6 جملے میرے بھائیو, اخلاق سے زندگی گزرتی ہے, شکل و صورت کے ساتھ نہیں گزرتی, حسن و جمال کے ساتھ نہیں گزرتی, گھروں در و دیوار کے ساتھ زندگی نہیں گزرتی, اخلاق سے زندگی گزرتی ہے. پرائے گھر میں بیٹی نے جانا ہے, پتہ نہیں اگلے کیسے ہیں, اس کو ایسے اخلاق کا زیور دو کہ وہ راحت کا سبب بنے, نہ کہ شادی کے بعد پھر مصیبت پڑی ہو. پرائی بیٹی نے گھر میں آنا ہے, اپنے بیٹوں کو ایسے اخلاق سکھاؤ کہ کسی کی ناز و نعمت سے پلی ہوئی بیٹی کے ساتھ چل سکے, اس پر حکمران نہ بن جائے. لیکن ہمارا معیار کیا ہے, سب کچھ تیار کر دیا, بیٹی کا سارا سامان تیار کر دیا, شادی کرو, ہاتھ کا زیور, ماتھے کا زیور, گلے کا زیور, کپڑے, فرنیچر, سب دے دیا. میں یہ کہتا ہوں دل کا زیور بھی دیا کہ نہیں دیا؟ دل کا زیور تو اللہ کا تعلق ہے, دل کا زیور تو اچھے اخلاق ہیں. اگر اس زیور کے بغیر بھیج دیا تو خالی ہاتھ جا رہی ہے, لڑائیاں ہوں گی. میرا بچہ بالکل کاروباری بھی ہو گیا, ڈاکٹر بھی ہو گیا, انجینئر بھی, میرا کاروبار سنبھال, بس کی شادی کرو شادی کرو. اور شادی تو کو تیار کر دی, اس کو انسان بننا بھی سیکھا کہ نہیں سیکھا ہے کہ کسی کی نازوں پلی بیٹی کے ساتھ زندگی گزار سکے. اخلاق سب سے مشکل چیپٹر ہے. لا تصاعر خدک للناس, بدتمیز ہو کے لوگوں سے نہ ملنا میرے بیٹے, بدتمیز ہو کے نہ ملنا. ولا تمشی فی الارض مرحا, اکڑ کے نہ چلنا. وقت ان اللہ لا يحب كل مختال فخور, اللہ متکبر سے نفرت کرتا ہے. وقصد فی مشی کا, چلنے میں عاجزی رکھنا, میانہ روی رکھنا. وغضض من صوتی کا, آواز پست رکھنا. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, گلا پھاڑنا گدھوں کا کام ہے. تو یہ ہے اسلام کی زندگی جس کو اللہ تعالی نے چند جملوں میں بند کر دیا ہے. اسلامک وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ اسٹوڈیو پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ. تلاوت حمد و نعت, نظمیں اور تقاریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس. رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر 1503 نشات آباد فیصل آباد, فون نمبر 0333 6525 370.